महाभारत वन पर्व पंचाशीत्यधिक शततमोध्याय ब्राह्मण की महिमा के विषय में अत्रि मुनि तथा राजा पृथु की प्रशंसा। मार्कण्डेय उवाच भूय एव महाभाग्यं ब्राह्मणां ब्राह्मणानां निबोधमे वैन्यो नामेह राजर्षि स्वमेधाय दीक्षितः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन ब्राह्मणों का और भी महात्म मुझसे सुनो। पूर्व काल में वैन के पुत्र राजर्षि पृथु ने, जो यहाँ वैन्य के नाम से प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। तमत्रिर्गन्तुमारेभे वित्तार्थमिति न श्रुतम् भूयोर्थम नानुरुध्यत स धर्म व्यक्ति निदर्शनात्। उन दिनों महात्मा अत्रि ने धन मांगने की इच्छा से उनके पास जाने का विचार किया। यह बात हमारे सुनने में आई है, परंतु ऐसा करने से उनको अपना धर्मात्मापन प्रकट करना पड़ता, इसलिए फिर उन्होंने धर्म के लिए अनुरोध नहीं किया। सविचिन्त्य महातेजावन मेंवान्वरोचयत धर्मपत्नीं समाहूय पुत्रांश्चेदम् उवाच। महातेजस्वी अत्रि ने मन ही मन कुछ सोच विचार कर तपस्या के लिए वन में ही जाने का निश्चय किया और अपनी धर्मपत्नी तथा पुत्रों को बुलाकर इस प्रकार कहा। प्राप्स्याम फलमत्यंतम बहुलम निरुपद्रवम अरण्य गमनम क्षिप्रम रोचताम वो गुणाधिकम। हम लोग वन में रहकर तप द्वारा धर्म का बहुत अधिक उपद्रव शून्य फल पा सकते हैं, अतः शीघ्र वन में चलने का विचार तुम सब लोगों को रुचिकर होना चाहिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन की अपेक्षा वन में रहना अधिक लाभप्रद है। तम भार्या प्रत्युवाचाथ धर्ममेवानुतन्वती वैन्यम गत्वा महात्मानम अर्थयस्व धनम बहु। अत्रि की पत्नी भी धर्म का ही अनुसरण करने वाली थी। उसने यज्ञ यागादि के रूप में धर्म के ही विस्तार पर दृष्टि रखकर पति को उत्तर दिया, प्राणनाथ आप धर्मात्मा राजा वैन्य के पास जाकर अधिक धन की याचना कीजिए। सते दास्यति राजर्षि यजमानोर्थितो धनम तत आदाय विप्रसे प्रतिगृह्य धनम बहु। भृत्यान सुतान समिभज्य ततो व्रज यथेप्सितम् एष वै परमो धर्म धर्म विद्धेरुदारितः। वे राजर्षि इन दिनों यज्ञ कर रहे हैं, अतः इस अवसर पर यदि आप उनसे मांगेंगे तो वे आपको अधिक धन देंगे। ब्रह्मर्षि वहाँ से प्रचुर धन लाकर भरण पोषण करने योग्य इन पुत्रों को बांट दीजिए, फिर इच्छानुसार वन को चलिए। धर्मज्ञ महात्माओं ने यही परम धर्म बताया है। अत्रिवाच कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मनां वैन्यो धर्मार्थ संयुक्त सत्यव्रत समन्वितः। अत्रि बोले, महाभागे महात्मा गौतम ने मुझसे कहा है कि वैन पुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थ के साधन में संलग्न रहते हैं, वे सत्यव्रती हैं। द्वेष्टार किंतु न संति वसंतस्तत्र वेद्विजाः यथा मे गौतम प्राह ततो न भ्योषाम्यहम्। परंतु एक बात विचारणी है, वहाँ उनके यज्ञ में जितने ब्राह्मण रहते हैं वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं, यही बात गौतम ने भी कही है, इसीलिए मैं वहाँ जाने का विचार नहीं कर रहा हूँ। तत्र स्मवाचम कल्याणीं धर्म कामार्थ संहिताम मयोक्ताम अन्यथाम प्रोयुः ततस्ते वै निरर्थिकाम। यदि मैं वहाँ जाकर धर्म अर्थ और काम से युक्त कल्याणमय वाणी भी बोलूँगा तो वे उसे धर्म और अर्थ के विपरीत ही बताएंगे, निरर्थक सिद्ध करेंगे। गमिष्यामि महाप्राज्ञे रोचते मे वचस्तव गाश्च मे दास्यते वैन्यः प्रभूतम चार्थ संचयम्। तथापि महाप्राज्ञे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, मुझे तुम्हारी बात ठीक जचती है। राजा पृथु मुझे बहुत सी गौवें तो देंगे ही, पर्याप्त धन भी देंगे। एवं उक्त्वा जगामासु वैनयज्ञं महातपाः गत्वा च यज्ञायतनम् अत्रतुष्टावतम् नृपम् वाक्यै मंगल संयुक्तै पूजयानो अब्रवीत वचः। ऐसा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा पृथु के यज्ञ में गए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर उन्होंने उस राजा का मांगलिक वचनों द्वारा स्तवन किया और उनका समाधर करते हुए इस प्रकार कहा। अत्रिर्वाच राजन् धन्यस्त्वमीशश्च भुवित्वं प्रथमो नृपः। अत्रि बोले, राजन तुम इस भूतल के सर्वप्रथम राजा हो, अतः धन्य हो, सब प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न हो। स्तुवन्ते त्वां मुनिगणा त्वदण्डो नास्ति धर्मवेन् तमाम ब्रवीद्रसे क्रुद्धो वचनम वै महातपा। महर्षिगण तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नरेश धर्म का ज्ञाता नहीं है। उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनि ने कुपित होकर कहा। गौतम उवाच मैवमत्रे पुनर्ब्रूयान्नते प्रज्ञा समाहिता अत्र न प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वै प्रजापतिः। गौतम बोले, अत्रे फिर कभी ऐसी बात मुँह से न निकालना, तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। यहाँ हमारे प्रथम प्रजापति के रूप में साक्षात इंद्र उपस्थित हैं। अथात्रेरपि राजेन्द्र गौतमं प्रत्यभाषत अयमेव विधाता हि यथैवेन्द्र प्रजापतिः तमेव मुह्यसे मोहान्न प्रज्ञानं तवास्ति। राजेंद्र, तब अत्रि ने भी गौतम को उत्तर देते हुए कहा, मुने ये पृथु ही विधाता हैं, ये ही प्रजापति इंद्र के समान है। तुम ही मोह से मोहित हो रहे हो, तुम्हें उत्तम बुद्धि नहीं प्राप्त है। गौतम उवाच जानामि नाहं मुह्यामि त्वमेवात्र विभूयते स्तवसि त्वं दर्शनप्रेस्तु राजानं जनसंसदे। गौतम बोले, मैं नहीं मोह में पड़ा हूँ, तुम्हें यहाँ आकर मोहित हो रहे हो। मैं खूब समझता हूँ तुम राजा से मिलने की इच्छा लेकर ही भरी सभा में स्वार्थवश उनकी स्तुति कर रहे हो। न वेत्थ परमं धर्मं न चावेश प्रयोजनम बालस्त्वमसि मूढ़श्च वृद्ध केनापि हेतुनाः। उत्तम धर्म का तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तुम धर्म का प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टि में तुम मूढ़ हो, बालक हो, किसी विशेष कारण से बूढ़े बने हुए हो, अर्थात केवल अवस्था में बूढ़े हो। विवदन्तौ तथातौ तो मुनीनां दर्शने स्थितौ ये तस्य यज्ञे संवृत्ताः ते पृच्छन्त कथं तिमौ। मुनियों के सामने खड़े होकर जब वे दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यज्ञ में पहले से वरण हो चुका था, वे ब्राह्मण पूछने लगे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। प्रवेश केन दत्तोयम् उभयोर्वैन्य संसदे उच्चै समभिभाषन्तौ केन कार्येन तिष्ठितौ ततः परम धर्मात्मा काश्यप सर्वधर्मवेन् विवादी नावनुप्राप्तौ तावुभौ प्रत्यवेदयत। किसने इन दोनों को महाराज पृथु के यज्ञ मंडप में घुसने दिया है? ये दोनों जोर जोर से बातें करते और झगड़ते यहाँ किस काम से खड़े हैं? उस समय परम धर्मात्मा एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता कणाद ने जब सदस्यों को बताया कि ये दोनों किसी विषय को लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं और उसी के निर्णय के लिए यहाँ आए हैं। अथा ब्रवी सदस्यास्तु गौतमो मुनि सत्तमान आवयोर्व्याहृतम प्रश्नम श्रृणुत द्विज सत्तमा। वैन्यम विधाते त्याहात्री अत्र नौ संशयो महान श्रुत्वैव तु महामानो मुनियोभ्य द्रवन् द्रुतम् सनत्कुमारं धर्मज्ञं संशयच्छेदनाय वै स च तेषां वचः श्रुत्वा यथा तत्त्वं महातपा प्रत्युवाचा तथानेवं धर्मार्थसहितं वचः। तब गौतम ने सदस्य रूप से बैठे हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम दोनों के प्रश्न को आप लोग सुने। अत्रि ने राजा पृथ्वी को विधाता कहा है, इस बात को लेकर हम दोनों में महान संशय एवं विवाद उपस्थित हो गया है। यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशय का निवारण करने के लिए तुरंत ही धर्मज्ञ सनत कुमार जी के पास दौड़े गए। उन महातपस्वी ने उनकी सब बातें यथार्थ रूप से सुनकर उनसे यह धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कहा। सनत कुमार वाच, ब्रह्मक्षत्रेण सहितं क्षत्रं च ब्रह्मणा सह संयुक्तं दहत शत्रुन् वनानि वाग्निमारुतौ राजा वै प्रथितो धर्म प्रजानां पतिरेव च स एव शक्र शुक्रश्च स धाता च बृहस्पतिः। सनत कुमार बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से संयुक्त हो जाए तो वे दोनों मिलकर शत्रुओं को उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं जैसे अग्नि और वायु परस्पर सहयोगी होकर कितने भी वनों को भस्म कर डालते हैं। राजा धर्म रूप से विख्यात है, वही प्रजापति इंद्र शुक्राचार्य धाता और बृहस्पति भी है। प्रजापतिर्विराट सम्राट क्षत्रियो भूपतिर्नृपः येभिः स्तूयते शब्दैकस्तं नार्चितुमर्हति पुरार्यो नियूढाजिच्च अभिया मुदितो भवः स्वर्णेता सहजित बभ्रो इति राजा भिधीयते सत्ययोनिं पुराविच्य सत्यधर्म प्रवर्तकः अधर्माद्रश्यो भीता बलम क्षत्रे समाधन। जिस राजा की प्रजापति विराट सम्राट क्षत्रिय भूपति नृप आदि शब्दों द्वारा स्तुति की जाती है उसकी पूजा कौन नहीं करेगा। पुराजोनी अर्थात प्रथम कारण, युधाजित संग्राम विजयी, अभिया अर्थात रक्षा के लिए सर्वत्र गमन करने वाले, मुदित अर्थात प्रसन्न, भव अस्वार्थ ईश्वर, स्वर्णेता अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, सहजित अर्थात तत्फल विजय तत्काल विजय प्राप्त कराने वाला, तथा बभ्रु अर्थात विष्णु, इन नामों द्वारा राजा का वर्णन किया जाता है। राजा सत्य का कारण, प्राचीन बातों को जानने वाला तथा सत्य धर्म में प्रवृत्ति कराने वाला है। अधर्म से डरे हुए ऋषियों ने अपना ब्राह्म बल भी क्षत्रियों में स्थापित कर दिया था। आदित्यो दिव्यदेवेषु तमोन्नुदति तेजसा तथैव नृपतिर्नृभाव धर्मान्नुदते वृषम्। जैसे देवलोक में सूर्य अपने तेज से संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार राजा इस पृथ्वी पर रहकर अधर्मों को सर्वथा हटा देता है। ततो राज्ञ प्रधानत्वं शास्त्र प्रामाण्य दर्शनात् उत्तर सिद्ध्यते पक्षो येन राजेति भासितम्। अतः शास्त्र प्रमाण पर दृष्टिपात करने से राजा की प्रधानता सूचित होती है, इसलिए जिसने राजा को प्रजापति बतलाया है उसी का पक्ष उत्कृष्ट सिद्ध होता है। मार्कण्डेय उवाच, ततः स राजा संघृष्ट सिद्धे पक्षे महामना तमत्रिम अब्रवीत प्रीत पूर्व येना विसंसुतः यस्मात् पूर्वं मनुष्येषु जायां सम्मामिहाब्रवीः सर्वदेवैश्च विप्रसे संवितं श्रेष्ठमेव च तस्मात्तेऽहं प्रदास्यामि विविधं वसुभूरि च दासी सहस्रं श्यामानां सुवस्त्राणाम् अलङ्कृतं दशकोटिहिरण्यस्य रुक्मभारा तथा दश एतद्ददामि विप्रसे सर्वज्ञस्त्वं मतोषि मे। मार्कंड जी कहते हैं, तदनंतर एक पक्ष की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाने पर महामना राजा पृथु बड़े प्रसन्न हुए और जिन्होंने उनकी पहले स्तुति की थी उन अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मर्षि आपने यहाँ मुझे मनुष्यों में प्रथम अर्थात भूपाल श्रेष्ठ ज्येष्ठ तथा संपूर्ण देवताओं के समान बताया है, इसलिए मैं आपको प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के रत्न और धन दूंगा। सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित सहस्रों युवती दासियाँ अर्पित करूँगा तथा 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और 10 भार सोना भी दूंगा। विप्रर्थे ये सब वस्तुएँ आपको अभी दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप सर्वज्ञ हैं। तदत्रिन्यायत सर्वं प्रतिगृह्याभिसत्कृतः प्रत्युज्जगाप तेजस्वी गृहालेव महातपा। तब महान तपस्वी और तेजस्वी अत्रि मुनि राजा से समादृत हो न्यायपूर्वक मिले हुए उस संपूर्ण धन को लेकर अपने घर को चले गए। प्रदाय च धनं प्रेत पुत्रेभ्य प्रेतात्मवान् तप समभि संधाय वनमेवानुपद्यत। फिर मन पर संयम रखने वाले वे महामुनि पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक वह सारा धन बांटकर तपस्या का शुभ संकल्प मन में लेकर वन में ही चले गए। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डे समस्या समस्या परमणि ब्राह्मण महात्मे 85-अधिक-100वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में ब्राह्मण महात्म्य विषयक 185वां अध्याय पूरा हुआ।